फिर से सवाल पूछा गया है कि आपने आदम से लेकर अब्राहम से लेकर जीसस मोहम्मद सबको एकदेववाद में कैटेगराइज कर दिया, क्या इंडिया में एकदेववाद आया था? अगर आया था तो उसका रूप क्या है? हाँ, इंडिया में एकदेववाद आ गया था और उसका नाम है वैष्णविज्म। विष्णु ही देव है और उसके अलावा कोई दूसरा देव नहीं है, ये धारणा है उसके पीछे। और मैं बता दूं, विष्णु भी सूरज का ही रूप है। जो वैदिक विष्णु है उसके बारे में कथा यही है कि उसे त्रिविक्रम भी कहा जाता है कभी कभी। तीन कदम उठाए और पूरी पृथ्वी पर आदंकृत कर दी। ये जो वामन अवतार है वो एक्चुअली विष्णु से आया हुआ है। विष्णु तीन कदम में पृथ्वी पादांकृत करता है। अगर आप सूरज को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूरज करता क्या है। सूरज पहले समुद्र को पादांकृत है, आसमान को पादांकृत करता है। पूरा रोशनी आसमान में आती है पहले, फिर वो समुद्र में रोशनी आती है दूसरा कदम, और तीसरा कदम पृथ्वी पे आता है ऐसा। क्योंकि पानी में पहले रिफ्लेक्शन ज़्यादा आने लगते, आसमान के रोशनी के रिफ्लेक्शन पहले पानी में आते हैं, तो पानी में दिख रहा था सेकंड कदम उसका, और थर्ड कदम है वो पृथ्वी पे धरती पे आता था। तो ये इसी से ये वामन के तीन कदम आए हैं। ये बाद में उन्होंने बलि बिलि डाल दिया, लेकिन वो सब ब्राह्मणिज्म है, उसमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ये विष्णु ओरिजिनल है, वैदिक विष्णु जो है। और इसकी पूजा, सूर्य पूजा वाले बहुत कॉमन लोग हैं, ये अफ्रीका से लेकर यूरेशिया तक आपको मिलेंगे। इनके लिए सूरज बहुत इम्पोर्टेंट था और इन्होंने बार बार सूरज की साधना की। गायत्री मंत्र भी इतना पॉपुलर होने का कारण वही है, क्योंकि ये सूरज के पुजारी सारे। तो एकदेववाद डेफिनेटली था और वो विष्णु वैष्णविज्म में है। बाद में वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई, वो राम को माने कि कृष्ण को माने। तो वैष्णविज्म में दो सेक्ट है, एक राम का सेक्ट है और एक कृष्ण का सेक्ट। तो एकदेववाद डेफिनेटली है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। मैं श्रीधर के लिए आपसे बात कर रहा था, आपने प्यार से सुना, इसलिए शुक्रिया।